ano, G, sigurado ka na dyan. Ano naman, G, napag-usapan na natin yan dito kapag gaganyan. Mabilis lang yan, wala na nagbabantay, oh. Basta ikaw bahala sa loob, G. Dito na tayo, G. Sige, basta, do it na yan. Ano, tara? Tara, tara. Tara. Game 2, man. Tara. Laging nakabonet, pusa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. Laging nakabonet, pusa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coated. Alam ko dati pa ako inaabangan. Tangin na naman, di lang sa kanta na malaman. Pati sa daan, mga mali na lagi kong pasan. Pinakawalan, tutok sa aking sulat. Pinutok ko na kamalaya. Mga tema, sobrang chill na pa shit, wow. Babae na kasama, sobrang thick though. Grabe kung kumama, sige sit low. This is shit, motherfucker, call me Gizmo. Laging kargado, na parang sindikato. Galawang veterano, may galaw na delikado. Nais lagi umangat sa ula, parang aeroplano. Sobrang taas, di kayang abutin kasi yun yung plano, diba? Simpleng tao, aral mula kay Glock 9. Init na linya, grabe, tawag sa'kin hotline. Pag bumaba ang tropa, lahat nakagang sign. Mascara parang mankind, tutong gamit carbine. Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. Bakit ba lagi na lang kayo nakaskimas? Kailangan ba talaga yan? Tangin na mo, walang bogus ito sa'yo, parang bonus. Lakas ang solid ng chorus, parang yung boses ni Moses. Papuntang bowling ng solid pa kahit gobas na gobas. Nakatingin sa hinaharap, parang focus sa osos. Mga naging multo sa paningin, walang sinabi parang manikin. Lahat ng gusto pa magkatikim, kinamayan lang para panisin. Ramdam ko na madami-dami pang pwedeng mangyari, depende palagi sa gang-gang at sa'kin. Sumugol sa buhay na trending, nanalo sa ending. Humakot ng benteng, Ducati, Bugatti, bigating. Di basta-basta pwedeng hilahin. Abot langit ang ngarin, nabang isip lumalalim. Ano mang galit, baliwala din ulap. Binubog ako sa hangin, sugat na napala ko sa lalim. Bungay, mga ganitong atake, Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coated. Ay, oras na dadalhin ang hangin. Walang salapit, wala din pagkain. Pero maniwala ka lang sa iyong dalangin. Sabayan ang kilos, lahat tayo pagbalain. Bakit hindi? Bakit hindi? Sabay sindi. Bakit hindi? Bakit hindi? Sabay sindi. Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. Laging nakabonet, busa laging loaded. Usap ang diskarte, utak namin open. Diamante sa aming bibig, ngipin namin coated. Gusto mo silipin, DNA namin coded. G. Ano? G. Ano, pasukan na natin yan. Ano papasukin dyan, gagi? Ikaw nagsabi sa akin dito eh. Ano, duwit na natin yan. Teka lang. Gagi, kung busin na lang kaya natin to. Ngayon pali! Young God.